أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دي زين الله جل جلاله ویا کې مخلوقات ته خپل تعارف کوي او الله جل جلاله خپل قدرت ذکر کوي د خپل وحدانیت او د طاقت او د تصرف چې کون کې د الله جل جلاله ذات ته د عبادت مستحق هم د الله ذات او د الله په ذات باندې دلائل هغه موجود دي. نو الله تعالی فرمایي الله هو الله تعالی چې دی یتوفى الانفس فوت کوي نفسونو لرا حين موتها په وخت د مرګ د دې کې چې کله الله جل جلاله وانفس باندې په نفسونو باندې مرګ راولینو د مرګ په وخت کې الله جل جلاله دا غي روحونه قبضه کوي او الله وفات کوي ولتی او اغم الله وفات کوي. دلته هم د یتوفى معنا کوي دام دا غي سر لګیدل دي. یتوفى التي او وفات کی الله تعالی اغم لم تمت فی منامها چې هغه نیم لو په خپل خوب کې دا غي روحنم الله جل جلاله قبضه کوي. لم تمت فی منامها چې هغه نیم لو په وخت د خوب کې. وګوره دې کې څو خبرې دي هغه یاد ساتئ. یو خبره خدا چ الله پر مل الله تعالی وفات کی الله روح قبضه کی مکمل ام قبضه کی جمله کی او په وخت د خوب کې ام قبضه کی حالانکه دا کر الله تعالی پرشتو تا ولا کړه لکبل ز الله فرمای قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم. پیغمبر وای وفات کی تاسو لر ملک الموت هغه پرشتہ چې هغه مقرر کړی شوی دا پتا سبحان او بلځه کې الله جل جلاله فرمایي چې دغه یو پرشتہ نه ده بلکې دې سره نور الله جل جلاله هغه نور پرشتي مقرر کړی دي ما تخت پرشتي دي. نو بلځه کې رسول الله بزراغل دي نو غړي پرشتي دي نورې پرشتي دي توفت هو رسولنا وهم لا يفرتون نو غړي پرشتي نو ګور الله جل جلاله باز ټیم کې ځان طرف ته نسبت کی نو په دې اعتبار سره الله نسبت کې چې سيزونو پیدا کون کې الله تعالی د وفات پیدا کون کې الله تعالی دے دا غي حکم ور کون کې پرشتو ته الله تعالی دے نو چونکه حکم الله ور کې نو دی وجه الله ته نسبت وکړي شي خلک وې دا پول پلان کې بادشاہ جوړ کړي هغه نه جوړ کړي هو سبب امرتا کله نه کله د فعل نسبت کی چونکه هغه امر کړی د دې وجهه ته نسبت کولی شي او کله نا کله معمار ته خلک نسبت کوي چې کوم کار کړی وي دا پلان کې ګل کار جو زه غارنګ کله الله تعالی چونکه اډر د وفات کوي نو کله الله ځان ته نسبت کوي او کله نا کله قران کې الله تعالی پرشتو ته نسبت یو خبر زما خبر الله جل جلاله نفسونه یو ذکر کړ چې وفات کوي په وخت د مرګ نو چې مرګ پر اولین وفات کوي هو مکمل وفات لکه بازو تفسیر د دې کړه ظاهرا و باطنن مکمل الله تعالی د روح کنکشن د بدن سره کټ بازو معنا من کل الوجوه یعنی مکمل الله جل جلاله د روح او د بدن تعلق چی د تعلق د تصرف هغه الله کټ نو وفات پیراولی او ولتی لم تمت فی منامها او وفات کی الله تعالی هغه چې کم خوب کې نمړي نګور روح هغه کوم او وفات الله روح باندې قبضه راولي هغه نفسونه او قبضه کوي الله تعالی هغه نفسونه هغه روحونه چې هغه نمړيږي په خوب کې نو د خوب دوران کې الله تعالی روح قبضه کوي واغم من کل الوجوه نه یعنی د بدن د روح سره سنا سره تعلق وي چې هغه باندې انسان احساس کوي سشي ټک ورګي پاسي دغه رنګي هغه سای زیرازي بدن ژوندۍ نو صرف ظاهرا الله تعالی د روح قبض کی خبر ده تعالی من بعض الوجوه اوس څنګه کیفیت څنګه الله تعالی د خوب وخت کې والله پرمل الله التي لم تمت في منامها الله روح قبض کی اغه نفسونه قبض کی چې کم د مرګ په وخت کې د خوب په وخت کې نمړيږي نو د خوب دوران کې چې چا باندې مرګ مقرر نمي نو اغم الله تعالی روح ته قبضه کړی د هر انسان په وخت دوه کېدو نو اگے الله تفصیل کوي فیم سے کلتی قضا علیه الموت خوب دوران کې چې بچا باندې الله د مرګ فیصله کړی نو فیم سک اغا الله ایثار فیم سک الله ایثار کی الٹی اغا روحنا قضا علیه الموت چې الله تعالی پاګه باندې د مرګ فیصله کړی دا بس د بدن نه ایثار کی بدن نه مکمل کنکشن ولکټ کې او بدن ته واپس نکی یي خوب کې او بیا خلک له کپلان کې ودو شومل را پاس بس چې پاسې د نومړو ساجرې تلې رکو نومړو پروت دلته کې مې وکاسو او بابا هغه سار مړ پروت خبر ده انداله نو الله تعالی د روح قبضه کې سن اس تعلق هچ په الله په فیصله کړي روح ته مکمل رئیسار کی فیم سکل لتی قضا علیه الموت الله رئیسار کی الٹی اغه روح اغه نفس قضا علیه الموت چې الله تعالی هغه باندې فیصله د مرګ کړي ده چې بده باندې وفات راځي ابس دې مړ شي او ويرسل الاخرى رولگی الاخرى نور لرا چې چا باندې الله تعالی فیصله نه کړي چې د دوی جون باقی ده نه د خو برا پاسي ويرسل الاخرى بدن سره تعلق مکمل واپس کی روح واپس شي ويرسل الاخرى رولگی اغه نور نفسونه روحونه الی اجل مسمى درغه نیټه خپل پوری اغه ته روح واپس شي د خو برا پاسي د پاره دې چې اغه خپل رزق برابر کی او دنیا کې خپل تعلق اغه یعنی دنیا کې خپل رزق برابر کی خپل ژوند خپل ارث برابر کی او بیا داګه نرستو الله جل جلاله پاغه باندې وفات راولي او دلته الله تعالی ورپسې فرمای ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې لآیات پدې تصرفات کې پدې روح په وخت د مرګ کې قبضه کول خارینا الله تعالی واخلي په وخت د خوب کې داګه تعلق کمزورې کول سنا ساغو چتول بیا د مرګ دوران کې چې الله چا باندې فیصلو کې هغه سارول او سو واپس را لګل دا ټول تصرفات او دا ټول کارونه چې دی په دې کې خامہ دلایل دي ال دا الله د قدرت او د طاقت لیکوم انده کون لپاره یې تفکرونا چې هغه سوچ کوي او تفکر کوي دا الله په کارونو کې دا الله په افعالو کې پای کې سوچ کوي دا الله په قدرت باندې دلایل هغه موجود دي نو ګوره دیزه کی اوس د علماو یو مسله ده چې د روحونه دو دی او کدا یو دی نو بعضی علما هغه د دې کایلی چې نه بس روح یو دی په اعتبار د صفاتو باندې په دې کې تعدد په اعتبار د صفاتو باندې په اعتبار د اوصافو باندې په اعتبار د تعلقاتو باندې یو انسان وی هی هغه د بدن سره د روح تعلق کینو دا یو تعلق کله چې د ودښنه بیان د روح د بدن سره تعلق او دا کمزوري دا بل تعلق چې کله انسان ویه نو دا یو صفت ده د روح د یو قوت کې یو طاقت چې کله ودښنه بیان پکې روحي او هغه بیا په بل طاقت او په بل قوت روح یو د علما فرمایي په اعتبار د اوصاف او په اعتبار د تعلقاتو هغه مختلف کې دي چې حروفونه د ونی او بعض علما فرمایي نه یو روح د حیات ته انسان کې چې انسان پاګي باندې ژوند دی یا دا بدن لري شي مړ حسابي او چې په بدن کې وي نو اغا ژوندې حسابي او یو روح د یقظت ده خبر ده تعالی چې هغه انسان کې موجود نه انسان ګرځي حرکات کوي او چې کله ودکیږي نه نه یو روح د یقظت چې په دې باندې انسان وی کی او پاګه باندې کارونه کوي هغه ته قبضه کړی شي نو بیا دې ود پروتي بیا دې وي خبر ده تعالی اوس حقيقي علم الله تعالی ته ده او د قران دومره معلومه شو چې ان ټول تصرفات دغه کون کې د الله جل جلاله ذات خبر ځان دل پد شدید کې نورې مسلې چړل چې بالکل یو سړی مړ شي دغه رستو ژوند انکار کول سړی مړ شي حیات برزهینه د قبر د حیات نه دغه نه انکار کول چې الله د روح ایثار کوي خبر ځان دل د په الله مرګ راولي اوس د مرګ نه رستو بیا د بدن سره تعلق یو کی او د جمهور اهل سنت عقیده ده داغه پدې کې نه فینیش ته خو الله چې په موت راولي کټکایي خدایغه نرستو بیا انسان چې کله د برزخ ژوند شروع شي نو د بدن د روح سره دومره تعلق چې په هغه باندې انسان سزا او جزا محسوسي نو د اهل سنت والجماعت عقیده ده قبر عذاب موږ کوم نو چې بدن کې سنه سه احساس نه درو تعلق نه او بیا جماعت شو کان شو خبر ده تا لګنه ناغه طبيعت عذاب ورکول څه پیدا پد نه شو د دې وجه اهل سنت والجماعت د دې کایلی چې دومره تعلق د بدن سره که خارشي کارنګي د الله په علم کې دومره تعلق د بدن سره وي چې هغه سزا او جزا په مخصوصي هغه ځان لکیده دا داغه پدې کې نه فینیشته خجی امیت تخذو من دون الله شفا امیت تخذو ایا نسلی دا زجر دے زورا نرا بس دا خدا پر دایا وارد دیر ایک اس خبری جزا بیادا انشاءاللہ سبا مکو اللہو اللہ تعالی چدے یتوفل انفسا وفات کئی نفسن لرا اخلی کبزکی اللہ تعالی انفسا روحن لرا حین موت یا پو دمرک دری نفسنو کی والذي والله تعالى قبض كيا روحنا نفسنا لم تموت چا نمړيږي په منامه هغه نیمړو په منامه په خوبونو خپل کې په منامه په خوب خپل کې فيوم سکلتي پس سار کې الله تعالى روحنا هغه نفسنا قضا عليه الموت چې الله فیصله کړی پاګې باندې د مرګ او يرسل الله تعالى روليږي الاخرى اغا نور نفسونا الى اجل مسمى تر یونیٹی مقرر پوری ان فی ذالک یکنن پدی کارونو پدی تصرفات کی لآیات خامها دلائل قدرت دا اللہ تعالی دی لقوم دا قوم دا پارا یتفکرونا چی سوچ کئی بس الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی محمد و آلہ و صحبہ یا هر درشه ما شاء الله صلی الله